Halid bin Velid ne güzel bir kuldur. Mekke'nin köklü ailelerinden biri olan Mahzum oğullarındandır. Ordu komutanlığı Hazreti Halid'in ailesinin bir imtiyazıydı. Uhud Savaşı'nda ve Hudeybiye Sulhu esnasında Halid bin Velid, Kureyş ordusunun komutanlarından birisiydi. Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra Hazreti Peygamber Umre için Mekke'ye gidince Halid'in daha önce Müslüman olan kardeşi Velid'e Halid'i sordu. Hazreti Peygamber, Halid gibi bir insanın müşrikler içinde kalmasının şaşılacak bir durum olduğunu belirtti. Velid, kardeşi Halid'e Peygamber aleyhisselamın bu iltifatını bildiren bir mektup gönderdi. Bunun üzerine Hazreti Halid, Müslüman olmak için Mekke'den yola çıkınca yolda Amr bin el-As ile karşılaştı ve beraberce Mekke'den Medine'ye gelip Müslüman oldular. Hazreti Halid, Hicri 8. yılda yapılan Mute Savaşı'na bir nefer olarak katıldı. Ordu komutanlarının sırasıyla şehit olması üzerine ashab istişare ederek komutayı Hazreti Halid'e verdi. Hazreti Peygamber, Medine'de olup bitenleri haber verip komutanların şehit düşmesini anlattıktan sonra komutayı Allah'ın kılıçlarından birinin aldığını söylemiştir. Bu olaydan sonra Hazreti Halid, Seyfullah, yani Allah'ın kılıcı diye anıldı. Halid radıyallahu anh, komutasına aldığı orduyu kalabalık düşman karşısında bozguna uğratmadan Medine'ye getirmeyi başardı. Hazreti Halid, Mekke fethinde süvarilerin komutanıydı. Ordunun sağ kanadını kontrol ediyordu. Mekke fethinde Müslümanlara karşı çıkan küçük gruplarla Hazreti Halid çarpışmıştır. Huneyn Savaşı'nda Halid, büyük cesaret ve yararlılık göstermiştir. Hatta bu savaşta yaralanınca Hazreti Peygamber ziyaretine geldi ve yanında dua etti. Mekke fethinden sonra Hazreti Peygamber Nahle'deki Uzza putunu kırmaya Halid bin Velid'i gönderdi. Halid Uzza putunu kırıp geri döndü. Hicri 10. yılda Necran'a Haris oğullarını İslam'a davet etmek için gönderildi. Onları 3 gün müddetle İslam'a davet etti. Necranlılar Müslüman oldular. Hazreti Ebubekir halife olunca Hazreti Halid'i komutan olarak yalancı peygamberlerin üzerine gönderdi. Yalancı peygamber Tulah bin Huvaylid'i Buzaha'da mağlup etti. Daha sonra Müseylemetül Kezzab'a karşı sefere çıktı ve onu Yemame sınırında Akraba denilen yerde mağlup etti ve öldürttü. Yalancı peygamberlerle olan mücadelesinden sonra zekat vermeyen kabileler üzerine gönderildi. Onları da sindirdi. Daha sonra Hicri 12 yılında Irak'a, İranlılara karşı gönderildi. 2 ay zarfında İran Sasani ordularını bozguna uğratarak Hire'yi zapt etti ve Fırat çevresini hakimiyeti altına aldı. Suriye sınırında Bizanslıların ordu hazırladıkları haberi gelince hilafet merkezinden Hazreti Halid'e Irak bölgesinin komutanlığını Müsenna'ya bırakarak Şam'a gitmesi emri verildi. Hicri 13. yılda Bizanslıları Acnadeyn'de mağlup ederek Şam'a doğru püskürttü. Hazreti Halid şehri muhasara etti ve Hicri 14. yılın Recep ayında Şam şehrini zapt etti. Daha sonra Humus'u fethetti. Yermük Savaşı'nda Bizanslıları bozguna uğrattı. Kudüs'ü kuşattı ve teslim aldı. Bütün Suriye bölgesi Müslümanların eline geçti. Hazreti Ömer, Halid'i idari görevlere getirdi. 1 yıl kadar valilik yaptı, sonra istifa etti. Ömrünün kalan kısmını İslami ilimleri öğrenmeye ve öğretmeye adadı. Hazreti Peygamber yine onun hakkında Halid Allah'ın kılıcıdır buyurmuştur. Yine Halid hakkında Halid bin Velid'e gelince o her şeyini sizin için vermiştir. Nesi var nesi yok harplerde Allah yolunda sarf etmiştir buyurmuştur.